بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر سيدي الحاج عمر في الفصل الرابع عشر من كتاب من الرمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه. قال الفصل الرابع عشر، الرابع عشر الفصل بنت مانام دقوي تقنتل أي مسألة الرابع عشر فكيل بأنيانت في إعلامهم دمكوا دفتي في إعلامهم تدي خمال بوكي بأنه تلي ويربور مو يجب ورنا على كل من ci kaw kep ko xamantene taallaq da nga aju dafa aju bi ci mom at-talamizu talibe wal muridina talibe yi sakku xam xam wal muridin wal muriduna ak talibe yi nga xamne ay dañoon manam dañoo ay talibe yu nam dem ci yalla lañ li talabe ngir sakku at-tarbiyatu tarbiya wal irshad ak ku len di junju di len war yoon yu di len leralal wat ta'lim wat ta'allum ak di sakku xam xam iza man iza bu fekenteene man na xewalena allah bur yalla taala ajika jaalihi ci mom bi wujudi ci dajuk man ko xamne huwa ko ke a'lam mo gëna xam wu akmalati mom mo gëna mat min ku ci mom an yan sax li xate ci mu fireku anhum wolif len mu dadi dentam ci ñom mu dadi len di bayyi wa yattabi'atu mu top huwa mom wohum ak ñi ci ñom ñi ci dess ذلك الاعلم كوك ييغا خامني موم موي كي گنا خام الاكمل موم موي كيغا خامتيني موم موي مي گنا مات فاقول كون ولا ا شافيتر بي ليغا خامتيني موم لاي واخ موي داي خامل مبوكي ني دا فا وار تي كيب كو خامتيني ا تعلق به مانام دا فا اي طالب يو اديو تي موم mo xam dañoy ñew pour jang ci wala dañoy ñew pour tarbiya kon bu dé dañoy ñew pour jang wala dañoy ñew pour tarbiya pour ñu ñew tam pour ñu leen jox ay orientation de leen leral yoonu borom bi subhanahu wa ta'ala mom ab serigne la won am ay talibé yu bari yu ko wor ñen ñi ñew nañ ko pour dal jangiss ñen ñi ñew pour ay orientation pour ñu léra mu lér léral seen biru diiné et cetera ñen ñi ñew pour tarbiya pour yegg ci yalla mu né déglu bu baax su fekkenté né yalla daf ko wërsegal mu daadi gis nga baat bu utiliser man na yalla da ko ko xéewalé dég xéewal la ci dat mu gis ko xamne koku mom moko gëna xam ba pare moko gëna mat muy ñaari bir koku ko gëna xam koku tam moko gëna mat kon lolu manam mom mu gis kuko gëna xam gën ko mat lolu xéewal la bi gis fo tollu ko ño ko xamne ya koy raw lolu déssé na né xéewal xewal deug moy ngay gis tamit yow ko la gëna mat parce que bu ko defé ngay gëna mëna yek yow di jariñu leng lool nak ñu bari jaxé wuñ ko xewal yalla nañu yalla sama te bokku na ci xewal yi gëna mag muna waye nit su ko yalla defalé lool muna dafa war ci mom sëriñ bobu non nga xamné talibé dañu doon joggé fa ne di ñëw ci mom ngir lool mu gis ko gëna mat mu ne dafa war ci mom mu libéré talibé bayilé mom ak yenen talibé yépp légui ay ndongoy wajoja lañ ku bes ki c'est pas du ne legui ah comme que ki momu gëna mat de te ki de legui af talibé la af serigne la legui mu na nga dem ci mom séti ci ko ak yoy ama dat do bëgg nga traduire ko han do bëgg nga traduire ko wa mais da ngay wax dank inshallah deng wala nga koy résumer légi xam nga li nga wara def kon moy nga bayyi talibé yi ci dess nga balen yow ak ñom légui ay mbokki talibé gën légui manam yeen ñi légui yeen bokk sëriñ légi wax lolu war dafa war du lo xamne dañ na la may nañ la choix nga aw gaay bu ek waji de mom mu tawarkal ab serigne la momit dedet du tamen ngeen ni nga ni ki ge moma gëna mat ah waaw dem len nek talibem wala yoy bu len nexé mën ngeen nek talibem du lolu yaw ak ñom legi yeena wara wëlbeuti ku dem nek talibé koku danga Moustapha est ce que lolu rek wa yow xam gis nga ko ko def sama na jamono ji ma nga xamantene man Moustapha mom lay dund wa man gisumako hmm man Moustapha hmm dedet gisagumako gisoko tok nek serigne talibé yi wër ko mom ay centre de talibé mu gis ko xamne moko gëna mat xamne ni ki arif la mu bayyi lepp le talibé yépp nañ dem suku ji ki mu sama serigne nek sen serigne wa ki dal moy suñu talibé ñun ñëpp ay mbokk talibé légui ma duma sen serigne wa ki moy sen ki mom moy serigne bi légui wa dañ gaay ah man day suma señon ki mi ngi ni mo ñu gëna mat ñun ñëpp serigne ba ngi ni lool mom lu rar la bari wul lu muy am lool nak mo wara am mais bari wul lu muy am ah gaay man day legi xamna ni da ngay na jappandi won ci man ndax na waaw mais dal legi ki mom moñu gëna mat ki moy serigne bi deng xam nga lolou kiko man en réalité deug moy ki nga xamantene jappé wul bopum serigne koko ko man da jappé ñimi andal comme ay mbokk talibé dañ mom ak ñom ñep ñoo bok ay taat ñoo bok serigne wala yu mel non mais bu len jappé wé né mom ay mom jaay ay talibé lañ mom moy serigne bis bu jappé lolou rek du mëna ci li nga xamne buy wax dana yeen talibey manam moy mom serigne bi yeen talibey ni ngeen wara def japp na ni mom legi serigne la lolou nak moy problème bi li tax deug affaire bi jaxé moy lolou mais kep ku yalla xéewale wërsegal nga mën détaché wu ak titre yoyu nonou gaay di dox ñepp nga japp len rek comme say mbokk talibé comme yow jappone xeyna amna lula yalla wan wala lula yalla defal lo xamantene war ngeen ko mëna lo xamantene yalla mo lan ko won wala mo lan ko jox wala mo lan ko defal su fekkante ne lolu amna nga japp lolu rek bu boba mu am problème mën ngeen avancer tranquillement bobu dana la yomb bo gisé keneen ko xamne mo leen gëna mat ngeen gaay ah ay la yewen xam ngeen lan la ki mom mo ñu gëna mat mais su fekkante na du lor yow da nga japp ne yow ay serigne bi gaay ci dess ñoy talibé lolou du yomb détachement bobu du yomb lien de subordination bi nga mettre en ki quoi bi nga mettre en place nga wax na ni que ñom ñoy talibé yi man may serigne bi té lolou tamit benen affaire lay djundou moy reuy lay indi moy yow da nga japp ne ko yalla ngeun waw da na ko indi mën na ko indi ba paré aussi c'est que lolu limi indi benen problème lay indi en fait moy mise en valeur yow da ngay mettre en valeur sa bop da ngay mettre en valeur sa bop lolu mom moy problème bi ba paré tamit da fay andak ay num toti day andak ay mbir yu muy lay ay ndariñ manam ay retombé yo xamantene au niveau social au niveau économique parfois même mu yegg au niveau politique etc retombé yoy muy andal motax yow doko mënu bayyi parce que tamit def la dag ndariñ yu bari yoy non duma ko bayyi aussi quoi duma ko am ba paré diko bayyi effectivement talibé di la entretenir di la jox adé ak yoy voilà soxla bo am ñu taxaw ci fo bëgg ñu lo bëgg ñu défal lako pratiquement do def dara ngay tok rek ñu nekk ci service waaw gaay di dem di la jappé la konki mais lolu man duma ko def suma xëssé ba am lolu duma ko bayyi c'est vrai que c'est difficile ah yal nañu yalla sambo lolu tax il faut tout éviter lolu même boko amé mais yow bul wut subordination bobu non relation bobu lien de subordination wa lien bobu non bul ko wut muna kon nak fa aqulu ma ngi wax wa billahi ci bur yalla kefe taala aji kaw ji at tawfiq ci mom la deppele nek te mom lañu yaakar at deppele wo wata mom bur yalla la di moy aji gind bi man ni ci xewal wala saway ci ay la saway tariq ci yoon bu jub bi yalla ñu yalla gind ci yoon bu jub bo wala waxna fil bahr al mawrud wal mawafiq wal uhud bo imam ash-sha'rani radiyallahu tabaaraku ta'ala anhu mun akhadha japna mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam alayhi akhadha manam moy akhadna la japna nane alayhi ci mom al ahd kolere manam japna ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kolere annakat la natasadda duñu tepp di feñ bi fetelu li talqini ngir di sawati azzikra sikari wa akhadha al ahd wa akhadha al-ahd ak di jël kolere manam moy di nit ki nan la yow legui ci yaay sama serigne nga nan ko d'accord na yaay legui may ci serigne wa nakhdu te ñun kat murtakibuna fek ñun ñi nge jëfé amran mbir yo xamne mas mu man lu posono la fil batini ci batin fek ñun amna lo xamne ci batin xamnañ ni ñun kat amnañ problème bu batin bo xamantene mbir mu posone mi ngi ci suñu batin waruñu nangu nan dañuy jëlaté kenn nan ko légui ñun suñu talibé la ñukoy sa ay zikkar nan han ak yu mel non ak di jappé né légui ñun mën nañu ko considérer comme étant talibé di jël ci mom kolere gogou non jaayanté bobu ñuy jaayanté ak sëriñ yi kama kem ni nga xamantene annana ñun la nakhudu duñu jël duñu jappé ala ahad kolere gogou ala ahadin ci kenn wonaxu ñu naalamu xamnañu ne anna li wër bor moy fi baladina nek na ci suñu rew wala suñu dekk man ko xamne wo koko aqdamu mo jitu minna han ci ñun hijratan ak gaday wala wa awlat mo ñu gëna yey manam moy ñëk gaday ci gaday bi ñuy tax ñu wax nak moy gaday joge ci manam ci le fait que nit ki bok ci awam yi manam sa ño xamne ay julit simple lañ ni rek yo ak ko xamne nak legui duguna soguna ci yoonu nitu yalla yu ba yegg ko ko buñu jito lolu wala mu dugg ci yoonu nitu yalla gën ñu ci yagg koku li gën moy ñu ne ah ñi ñi ngi fi ñom ñoo ñu jitu par exemple ñu xamne dekk bi ñu ne ah dekk bi de masalan amna ñenti muqaddam ñenti muqaddam yépp gis nañ leen ñuy respecté li tariqa bi wax wa bu de wa ñu ne ah kon nak ñun yellona liñu wara def moy ñepp dañ nan ah comme ki moñ fi jitu li nga xamne mo gën moy ku bëgg jël tariqa bi nga dem ci mu moy règle de bienséance quoi wa mais lolu par contre soudé ci ta affaire serigne manam collaborateur bi lolu day gëna fédaliko encore donc bokul bi kolere bokut kolere bu ñëk bi moy lan moy bu fekke ñun suñu biir xam nañ ni am nañ ay problème baatine ñu déssé suñu sopp aduna jéxagul suñu bakkan xéxaguñu mum rayaguñ ko et cetera ak yu mel non am nañ problème baatine ñu déssé duñu nango am talibé duñu nango kenn ñew ci ñun japp ñun ko leere ñukoy nango nan ko waaw ya suñu légui d'accord nañ né wa légui d'accord nañ pour ñu yobul amna luma faté moy buntu bi relation bi nga xamne mom la am ak buntu bi nga xamne mom moko jitu buntu bi ko jitu da don wax ne hadara yalla ba ak hadara turum yek melo yi kenn du fa yegg même bo jamo yalla lo meuna jamo yalla lu meunti tollu nga and ak xetu nit yu meuna don do yegg lulul nga jaar ci loxol ñi nga xamne ñoy borom iznul khas buntu bi nak mu wax la ne la ñooñu non nga xamne borom iznul khas lañ sax ñom ci seen bop buñu gisee ku ci gis ku ko gëna mat da war and ak ko deng contrôlation bangok lerno legi muna balli fi nek nu raghibu dani xemem lo al muridina talibe fi zalikal qadim ci ko nga xamne mom moy ki jitu al hijrat gaday iza ra'aynahum buñ len gisee la ya taqadona amuñu pass pass fi ci koka buñ len gisee ni ñom xeyna xememuñu dem ci talibe nek manam koku non dañ ko wara wax ne ko ah ke nak wax deug yalla dañ leena wara wax lo xamne dana tax ñu yekiti koku ba manam di djublu ci koku nonu wa nursiluhum ñu leen di yoni leho ñel ko qiyaman ngir mëna taxaw bi haqqi adab ci akki teggini ma ahli tariqa and ak nit yoon nitu yalla yi tariqa wa hadha al'ahd gila kol la nak qad sara mujuna qad deug deug sara mujuna ghalibal fuqara li upp ci talibe yi ñuy soobu yoon tasawuf yakhluna bihi ñom dañ ko ba dañ ko neenal dañ ko ba waw ñu muj ñu upp yow deja yow sank li nga mu laaj sank moy ndax man xamna ci kenn mom da doon wax ni ñu upp def ko bay ci jamono ñun encore ci le gëna neew suñu jamono way yuridu te nam na kullu wahidin kep kenn an yakuna te mun ci mu nek jami'a fuqara'i jami'a mbolam fuqara'i baladihi ñi nga xamne ñoy talibe yi ñi soobu ci yoonu tasawuf manam talibe yi wa dekkam ba talamiza tafa ñu nek ay talibe gaay legi loolu lañ bëgg buñu sañoon ñepp wa dekk bi yepp wa rew mi yepp ay seeni talibe lañu doon waye wama hakaza melul won non wama hakaza du loolu de kana la nekkon al ashyaqu serigni alladheena ñi nga xamne adraknahum fekke won nañ leen ñu serigni ñu fekke won serigni mag yi melu ñu won ni de radiyallahu gërem allah bur yalla anum ci ñom balli fi nek kan nekkon ak lu waxin kep kenn yu'azzimu danna magal akhahu mbokam moromam mbokam fi ghaibatihi ci fadom bu fi nekkul way xafatu danna wottu di samonté ko xormato ko orma serigni mu ne ñun suñu serigni ñu fekke won melu ñu won non ñom ñu melam moy ku ci nek da daan wax da daan yikiti moromam da ko magal ku ci nek da daan samonté da daan wottu ormay morom wa zalika te bo gisé lolu am li adami dafa fekk ne li adami ñel na ñakku ngir ñakku fitami fer ahli asrina ñoñu suñu jamono an ru'anat ci wolif tak taqi ak ala an yi nek seen bakkan ala aidi ashyaqim ci seen kaw ci seen loxoy serigne ñaka fer gi ñu ñaka fer ci seen loxoy serigne ba feruñu han ci manam li nga xamne mom moy seen li takal seen bakkan ak tarxis yi ñi tarxis ci seen bakkan fa inna li wer wor moy man kep ko xamne lam yaftum ferul ala yadi sheikhin ci loxol serigne fa min lazimi bokku na ci lay takko ak mom ghaliban li upp al hasad inyan wal haqd ak bon soxor fil aqrani ci ñi nga xamantene ñom ñoy mas gi ñi mu masel hubban ngir sop gi mu sop lil infirani ngir ñeel wetu ngir sop gi mu sop wet nek kenn rek ci hein wa ñu lay magal yow kessé ya fi sëriñ bi amo morom li nga fi def kën defuko nangam nang yoy ya fi upp xam xam ya fi gëna kawé ya c'est vraiment dans le contexte quoi amen yalla sam amen gis nga ben affaire dafa am ni nga xamé faux sëriñ faux sëriñ bu la nexé légui foko gisé xamé ko gis muy bëgg di mettre en valeur sa personne rayé ko faux sëriñ ko gis muy mettre en valeur sa personne rayé ko dula yeggale fel lolou mom caractère la critère la bo xamné mom du moy bo mom du moy parce que liko yobbi muy bëgg mettre en valeur personne c'est pour attirer nit ñi né len man je ne suis pas n'importe qui comme man je ne suis pas n'importe qui dama bëgg ngeen jappalé man amna luma mel amna luma am té nak kon voilà gaay ñeu subordination bob moy lien bob non ñuy wax sank nga xamantene ki day nek day nit ñi dañuy aju ci yow ba paré duñ lay gëmlo xolal subhanallah li gëna graw moy gëmlo buñ bëgg gëmlo nit ñi ne le ñom ñoy sëriñi alors que duñu sëriñi cheikh tidiane moy sëriñ radiyallahu anhu cheikh tidiane shirif moy sëriñ bi radiyallahu ta'ala mom kessé mo fi sëriñ waaw légui où est le souci lan motax ñun ñu am problème ñun ñu mësa fa sax affaire bi moy dafa la ci yew donc est-ce que da nga fi bay serigne bu mag bi di jël serigne yu ndaw yi wala gaay ni di la nax te serigne ci charme te ya nek fi ne man may ci serigne tari xabib me tire man rek ma fi serigne loolu nañ ko wax da ngay gis ñu bëre bëre dañuy bay tari xabib kuy xor amna ñu bëri ñu muy gis en tout cas bo xamé milieu bi bu baax di nga gis ni ñu bëri dañuy bayé tariqa bi parce que seen serigne da leen di décevoir effectivement bu leen seen serigne décevoiré comme ñom xamuñu won tariqa bi seen serigne lañ xamone problème lool leen gëmlo voilà man gis na ñu ñenn ñoo xamantene seen muqaddam yañ daan andal biñ leen décevoiré deug dañoo ba tariqa bi ba watuñu yamuñu ci ki mais tariqa bi lañ bayyi pour ñom tariqa non lutax parce que ñom dañu attaché won ci serigne mais attaché wuñu won ci tariqa bi parce que dañ japp ne seen serigne bi ponkal la moy xeyna khutbu zaman wala ki wala budul khutbu zaman ki ci teggu la wala yu mel non bi leen seen serigne décevoiré ñom comprendre wuñ ne serigne bi ak tariqa bi duñ ben ñu jëmono bi yaq na vraiment ta dëpp né nak dafa dank amna ay sëriñ nak yu amna ay sëriñ Moustapha mais fo marabuy dafa bëri waaw loolu nak ya koy xam nak fu bëri Moustapha waaw légui da koy xam mu jeex ñi ñu bax ñi dañu néw fo charlatan fo marabuy bëri ci dëkk bi waaw légui da koy xam la légui da nga leen di xam rek bu la kenn nak yow dal bu nangu kenn ku la nax rek bu jeex par contre bo nango ku la nax nak lol nañ benen affaire la mais bu nang ko la nax da nga xamne yow tanewuñ la yi ngay def yow yi ngay moytandiku ci yu bon ñom dañ leen di gis ñukoy def ci public bi yow yi nga xamne ya ngi gor gor diko def ci lu bax da ngay gis ñom duñ def benn effort pour def ko nga diko gis tek ci sebeut xam ko leer la nga dem nga ne ñoy ci seul ku la nax lulul sa bop ñom naxuñu la parce que buñ la doon nax dinañ la won ci biti lu lay wonné dañ la nax mais ñom naxuñu la parce que wonuñu la ci biti lo xamantene lu mel nonu la yow ya xol sa bop and ak gis nga ci biti lepp limu lay rek nga préférer aventurer wu ci problème bob ya nax sa bop qala munne wa lam na nga xam ya akhi yow sama mbok annawone le wer bo wor moy laysa nekul maqsur djublu way ashyaqu tariq serignu tariqay bi jami al muridina ci di dajale ay talibe ala kalimatin ci kaddu wahidatin bay ben illa lulul iqamati taxawal sha'ira dini li nga xamne mom moy symbole dini yi fi dawlatul arabi ci rew ma mom teggin la al batin bay ko di batin mom ke tegginu batin la tegginu bir yi la xamal ne serigne ben objectif la ngam bo gisee ñuy dajale ay talibé di len dajale di len concentrer ci daaira masalan di len bolé di len dajale wala yu mel non c'est pour ñuy bok di dundal symbole diiné yi la mais sen objectif nekul pour ni nga xamantene manam nekul pour dajale na nan mbolo mi yépp mako jitt du lool amuñu ben intérêt ci am mbolo mën nañu togal sen bop jaamu yalla sen bop amuñu intérêt ci am mbolo amuñu ko amul ben intérêt bu ci ne kon day war tamit talibé yi ñom tam ñu bayyi xel affaire bobu pour taxawal symbole diiné yi parce que diiné ji tabax la bo xamné ay brique la képp ko xamantene da nga rocc ci sa loxo moy rocc moy yow assist ap ci d'une manière ou d'une autre participer nga pour diiné ji mab effectivement d'une manière ou d'une autre tu as mis ta main sur une brique tu l'as enlevée donc le bâtiment il va s'effondrer ou il va tomber wala mo am problème wa wala tabax bi du yegg wala yura une fissure wala voilà et lolo liko bok na ci liko indi moy serigne bi serigne bo xamantene day dajale gaay te dajale bi mom yeneen objectif la ci djublu lulul li wala talibe yo xamantene dañu yakarne leneen tax ñu war leena dajale wala ñu dajale len ci lool ba pare ñom ñu sagane affaire motax kenn ku ci nekk yay xol nga jema def lo xamantene xol rek ne nel del poser aux questions est ce que sama mbok talib yeb buñ defé ni man daayira bi ñu ne est ce que dana avancer bu ñepp dé def ni man est ce que dinañ taxawal dara ci diiné ji su fekkante ne loolu la talibé bu xolé loolu gis ne bu ñepp défé ni mom dara du dem mu jema changer doxalu té ngir yalla rek tax pa ngir kenn wala lenn kama kem ni nga xamantene uqima non lañu taxawé fi hein non lañu taxawalé symbole diiné ji fi dawlati zahiri ci rew zahir manam rew bi ci li yakmila parce que xam nga lan motax ndax nit ñi buñu dé nek lolu day li ñi wax théorie des vases communicantes moy lolu moy lol moy xew nit ñi buñ dé and ci diiné di nekkando di defando mbiri loloy xew moy vase communicante yoy communicant oh, d'accord communicant ok deng moy lan moy comme ay pan lay don wala ay mbalka yo xamne boko duyé comme que daño dafa melni ci souf dafa am ay rakol yoy yep yu jokkolo bo soté ci bi ndox yenen yi dañuy fessal ñoo ñep dañuy am ce qui veut dire que kenn ku ci nek da ngay jariñu ci sa morom di jariñu ci yow ñuy ciubante lolu ni muy amé ci zahir non lay amé ci batin wax bi rafet na ma sha Allah wax bi rafet na non lay amé ci batin yalla xair non la tan wax leg mel bu ko defé mu mat bi zalika ci lolu ibadatul muslimina jaamu julit ni bu ko defé julit ni seen jaamu yalla yi di gëna mat qalat waxna al arab kawkaw yi nenañ amanna gëm nañ qul waxal ne moy al qur'an lool la wax suratul hajrat ayat 14 mun qal waxna al arab kawkaw yi amanna gem nañu qul waxal ne lam tu'minu gemo len kat walakin wa yaqulu wax len aslamna jibulun nel ay julit len wax len ni ñun tuug nañ ñew nañ dug nañ ci l'islam ay julit len amma di sédé ne da ngay na gem bu len ko wax parce que wala ma ndax ba légui wala ma yadkhulu ba légui dugagul al imanu ngam fi qulubikum ci sen xol yi nit ki nek na julit amna manam gem na gem ko permettre mu meuna ne julit mais maqama bu ñuy wax iman moy gem yalla deug deug mu duggu ci sa xol pire lor yeggugo len fo bu len ko prétendre dengo lolu moy problème bi parce que ñi nga xamantene dañuy ñew ni ah ñun yow kat tawarkallah ci ñi nga and ak yow ngir yalla wala serigne bi ñun jël nañ tariqa bi ngir yalla nangam dengo tariqa bi jël nañ ko ngir yalla ki waaw dugg nga d'accord mais sa sincérité bul ko wax parce que sincérité bi amugo fi parce que su amé dafa am numuy feñé ci biti aussi comme numuy feñé numuy fessé ci yow ci bir waaye dafa fekk né woté wo mbir mo gëna yomb nekk yalla nañu yalla def ñukoy né amin ya rab te bañ di nekk rek ci woté wo amin ya rab amin parce que boudé ku nekk bu sa yo sédélé sa bop mbir ñu mën ci sukkandiku lolu kessé kon kenn ku ci nekk da ngay wax né yow waliyu nga ñepp mën ci d'accord facilement kenn ku ci nekk da ngay wax né muhsin nga man dama bax man akama sel ma kawé mbir kenn ku ci nekk mën nako wax wala mo diko waxal bopam kan la mais problème bi moy selaté gogou ak mbax gogou nek deug ci yow mu baña nek lo xamne dang ko fokk wala nga diko njott ba nga koy mebet yaakar ni yegg nga mais mu nek lo xamne lu réel la lu nek ci yow lo xamne deug fa yalla lolo xew lolou moy li am solo fa fam deggal manam comprendre ala ci ne annat li wer bu wer moy tariqal qawmi yonu nitu yalla kat deug in darasat jeexna dem na ba danaka jeexna waqalla ak new talibu ha ñukoy sax ñu neew ñokoy sax moy comme li alhadji abdaziz waxon rek radiyallahu anhu temer yo gis ñu yor kurus legi kenn ci wer la ko dégué ba légui nak dama ti légui nañ sét réalité bi parce que xam nga woté wo mbir dafa yomb mais nek ko deug mo gëna jafé tay ñun kenn ku ci nek tay su xolé sincèrement digënté mak borom jayul bopam naxul bopam mu xol rek ngir yalla est-ce que respecté na liko tariqa bi wax wa wala dit lolu moy affaire bi est ce que tariqa bi limu la waxone bi nga ne dama ko beug jël ñu ne la li moy condition li lañ la wax est ce que respecté na ko man waaw wala dit kenn ku ja nek bu poser wo question bob xol avec sincérité rek dina gis ne alhadji abdaziz wax deug la radiyallahu anhu mom moy li mom inshallah li wax ni radiyallahu anhu ñi sincère seen digënté ak seen borom ñi sincère seen digënté ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñi sincère sen digënté ak cheikh tidiane radhiyallahu anhu mais ñu neew lañ té lool moy dëgg ak luñ la mëna di tuddé ak luñ la mëna woté wowe ak titre buñ la mëna jox amul solo bu dé du ci yalla titre bi am solo japp ko moy titre bi la yalla jox titre bi la nit ñi jox bu ci sukkandiku wa qad dag dag akhbarani khabarana ma ash-shaykh nuruddin as-sandali rahimahu yalna yeurem ko allah bur yalla taala aji kabe annane ash-shaykh nuruddin al-hasani rahimahu yalna yeurem ko allah bur yalla taala aji kabe sami'a dafa deg qabla mawtihi lu jitu muy genn aduna bi sanatin ci at kefe shakhsan ap way ben way yaqulu munan ko ya afqah shuyukhan bi uthmani la ya afqah yow mi upp xel shuyukh wala shuyukh al uthmani yow mi upp xel ci serignu al uthmani yaani mi nam bim ci ñom al alat jumtu way alati bi nga xamne yashrahu ci lay maté ci lay ubbe ko biha ci mom al kitmanu taala du ya ak neubutu ne neubutu gi dal ci lay meuna jappale manam moy xel mi reuy mi nga yor taxna yow ya fi dak neubutu bam ko ko waxe deug mune fa tabara mu jangat al shaykh serigne bi da tay tire ay leçon affaire bi khalatat affaire bi bu baax wa taraka mu dadi baye at talqina sa gim don sawat legi nak wutatul sax talibe fof wa akhadat mu japp al ahd kullaren min zalika al yawm ci bobu le bis lako dalay ci bis boba ila an mata ba kero limu genn aduna wa qat deug deug qalu wali dañu wax ne kasratul ashyahi beuri serigne fi baladin ci benn dekk wala rew tadullu day tekkele ala ruhus tariqi ci woyofu yoonu nitu yalla ay andal na ci fa nit ñi ni yoonu nitu yalla ay woyofe ci nit ñi serigne yu beuri ci benn dekk loolu lay tekkele moy nit ñi comprendre ruñ deug lan moy yoonu nitu yalla yi moy nit ñi comprendre ko loolu motax serigne yu beuri parce que buñu beuri wul won buñu ko comprendre dañuy ségg serigne kan moy nek serigne ku ko dulo té lol xam nga ñun ñi wolof xam nañ ci dara hãn xam nañ ci dara xam nañ ni yoonu ñu yalla ñun dañ ko réssé comprendre dañ koy jël rek par héritage parce que suñu papa la woon suñu mam mbi la woon suñu wala ñun lol motax ñuy nekk ci jaar wala mouride wala qadar wala leneen ha lolo tax pour la plupart bien sûr amna ñeneen ñuy mais pour la plupart lol la ñun ñu nekk faral dugg ci tarixay pour lol la ci jaar la sama mam ci jaar ni sama fami ci jaar mo ko dama nekk voilà c'est là pour la plupart ça pour ça va lentement il veut voilà par affiliation quoi muna wala bu fekkon annal ashaykh naka serigne fatashu dañu luñitu al muridina talibey manam dañ leena segg luñitu len natu len fi maqam sibiq ci maqam deggu la wajaduhum ginnani dana len daj don nañ len daj akalu ñu gëna neew min al khalil ci li gëna neew ci li neew bu don serigne day def talibé bu ñew ci ñom ne len ah man dama bëgg nekk sa ki talibé nangam ñu ne ah wa baxna après ñu natt ba fexé ba gis ci yow deug ñu doga nang kon dinañ gis ne ñi deug bari wuñ ñi nga xamne deug nañ ci bëgg wut yalla bari wuñ kon dinañ gis lool ñoo gëna neew di neew aqallu min al qalil ñu gëna niw ke lu niw encore fa kana dañ na nek kon mu nek yak fi di doy fi misli lu demé nek misra kullaha lepp maslakun wahidun benu so bu way rek ben nitu yalla bo xamne mom kon misra rek egypte misra fofu ke ben nitu yalla dina fa doy pour ñepp parce que talibé deug yu deug yi bari wuñ xam nga ke 20 million la bitta 15 fois la Paris. Non, Caire, qu'est-ce que moins 20 millions là? D'où Égypte, tu y es prêt? Caire, qu'est-ce que moins 20 millions d'habitants? capital bi wa manam mom mo upp senegal ci habitant wa kier kier xaw touti mu mar ñaar yor senegal xaw touti gis nga lol si dekk bu ri la kier c'est que kier dafa yag nak ay han égypte bang koy jang égypte ñom pharaon pharaon nak gaay kier ci dekk yu ñëk existé la bok xol yent yalla yusufa alayhi salatu wassalam kier la nekkon kier de kier waaw waaw kier armée rek am dekk la armée li am dekk la bu nekk ci wir dekk légui mom mu ne kier kon ben serigne dina fa doy lan ngay xalat senegal senegal ñaata serigne fay doy ha dañ nan senegalais yeen ak maliens mu ngi yeen bokk ben serigne wala lu mel non qala mu ne wala ma ba nga xamne dakhala duguna al sheikh serigne bey yusuf al ajami rahimo yalla ko yeurum allah bu rahmatu allah ji kaaji fi silsilati ci cialalek tariq misra yo tariqa wa misra at tariq silsilati tariq ci yonu nitu yalla ci cialalek yonu nitu yalla bi misra fele ci misra baada an ginnaw bi nga xamne sami'a la degge al hatif moy likoy hatif moy li nga xamantene moy wax ak yow te do ko deg lolou lañu hatif ka hatifur rabbani moy lo xamne ci yalla lay joge wax lay don dang koy deg mais do xam lan la do gis yow do gis mais di nga deg waxam motax même téléphone hatif lañ koy tuddé parce que téléphone boy wax ak nit ki do ko gis di nga deg muy wax mais do gis hatif wa motax hatif lañ koy tuddé ci arab téléphone فقال موخات في الثالث في الثالثه تي نيتال با اللهم يوبور يالا مي تيري ماك ييك ملو ييكاتيكو يي باسكو داف دون واخ نان شيطان لا ولا يالا تي يالا لو جي ولا شيطان لا جي مون يالا بو فكانتن ان كان بو نيك هذا لي وارد للروتي لا حق تي دغ مام دي روتي تي ياو فقلب يالا غا جالار بي هذا النهر جيلا ديخ لبنان مو نيك اك ميو حتى امتي اشرب منه ma nané ci bi qusati ak sama keul wi fan qala mudadi jallar bi ko annahara dekh ga labana nek mew deng bi mu dege mbir neewul ah man de deg na bat buma wax nema demal misra nga nek fop sori defu lol de deug ko ben yon rek def ko musiw ah man day comme baat bima deug wala sama gënt gi ma gënt motax dana dem dafa nane wali ci yalla lu jigeul cheitan deja andak fimu tollon mom ci nek nitu yalla ci walé wilay bamu paré yamul fofu dafa ni yalla nga changer bu fekkete li ci yow lu jogé dex gi nil dex gi changé ko def ko lan mew bama mo man ci tibbi ci keul gi nan ci yalla changé ko mu tibbi ci keul gi nan ci deng fa shariba mu dadi nan minhu ci momu akka mu dadi nandal man ñi nga xamantene xabara ñoo teewon min na ci nit ñi summa top nak safara mu dadi tukki ila misra dem ci misra ala asari ci jeexital manam ginnaw lola sa sa sa sa ginnaw rek mu dal di dem tukki dem misra fo wajada muradi gi sayyidi sama sang ba hasan at-tustari radiyallahu anhu qad deug fek mom kat sabaqahu jitu won nako ila misra cha misra fa qala law munako ya hasan ya hasan deglu nim ko wax at-tariq yonu nitu yalla yi kat yoni parce que dañ wax tariq mo yoni non nitu yalla ila fi misra ci misra li wahid ñel na kenn kesse misra munu nek fi am ñaari tariqa yu fi nek ñaari serigne mun ta nek ñom nak ay serigne tariqa lañu doon parce que voilà wa ñu bayyi lo xal tam ben affaire li bokul ak nek simple muqaddam mais limi teki boudé parce que ñun muqaddam ci ñun teki wul nek serigne comme ñu beur luñ ko fogué nek muqaddam ci tariqa cheikh teki wul nek serigne donte muqaddam bu wër bu nek amna yoon bo xamanteni dana ci mëna tarbiyé nit ñi ci yoonu tariqa bi lool mom mo am té lool dina ko léral inshallah mom cheikh omar radhiyallahu ta'ala nu ci kanam ci buy leral ne cheikh mohammedul ghali radhiyallahu daf ni ko wax ne ko yow khalifa dina leral lool fofu ci buntu bobu mais li nga xamantene mom moy liñuy wax fi liñuy wax manam liñ ci djublu ci wax ni manam moy muqaddam bi ñun ben serigne lañ am muy cheikh na tidiane radhiyallahu anhu moy serigne bi ñu jess ay muqaddam lañ ak ay khalifa kon muqaddam bu nek dina mën joxe werr mais joxe werr bi teki wul na gaay legui ma seen serigne comme niko gaay yu beuri beuri sous entendre ak diko fogué pour ñom kiko jox kilo jox werr rek moy su serigne fekk du lolu kulo jox werr du su serigne su serigne cheikh tidiane radhiyallahu ta'ala nit ki nak il faut mu comprendre lolu baña fexé bañ nax ko sauf que nak mën na lien bi rek lay def mom voilà sauf que nak mën na wolu kenn ci muqaddam yi mu and ak mom ngir yalla ñu and dund ci yoonu tariqa bi lol mën na né wala kum japp né mën nako jappalé vraiment ci yoonu yalla parce que muqaddam bu wër wu né dana am lan luma wax sank yoonu tarbiya sirru bu yalla di def ci mom pour tarbiya mais bu werr lañ wax bu nek detail très important waaw sauf que nak tarbiya deug kurul arif billahi monoko kon ce qui veut dire que waaw ce qui veut dire que wa mom bu koy def mom muqaddam bi duko wote wo duko japp sax mom budé arif bi nak dina ko mëna def diko japp xam niñ koy défé diko def sauf que lan duné man ab cheikh tarbiya la duko wax maître éducateur cheikh tarbiya la duko wax je suis un guide spirituel duko wax xawma lol sax dal ko nit di wax yalla nañ yalla sam légui mu def légi mu def non mais c'est vrai légi mu def benen problème fofu moy kon ki mom serigne c'est que da ngay xamné jamono yu ñëkki serigne yu mag yu mag dañuy am tariqa c'est que loolu légi loolu légi dafa jeex mi serigne mag yam ak buñ neggé bo nek yenn wali yi deug dañu am tariqa parce que dañu am werdu yuñ leen jox ay kiz yu jugé ci borom bi yenenbi sa sam jox lu ko lay mel non wala ñu jëlé ko ci seen serigne ki bañu yor ko xamné li dañ ci yeggalé ñom ci yalla wala dañ ko laat am motax li mom motax li manam kon mu né parce que kon buma xëssé ba nek benn serigne tariqa yor sama tariqa diko joxe pour nit ñi ma leen di yeggale ci yalla koude parce que dama sét djeg ben waliyu dama bëgg rek gis ben waliyu buma yeggale ci yalla ma ñew ba gis ko mais dama buma ñewé ba gis ko momu yor tariqam mu jox ma tariqam mom ma di ci cheminé and ak mom duma orienter nek sama serigne tarbiya mo nek sama serigne tarqiya en même temps légui nak xam nga bokul ak ki nga xamantene mom daray transmettre mbir mi rek da la koy jox rek mais yeen ñaar legui yeen ay am ndax yeen ñaar legui ay talibé ngeen mom amna ben affaire bu mu la eppele moy mom dafa am rek ordre joxe ndigal gi dafa am rek ordre ci serigne bu mag ba joxe ndigal gi lool rek la lool moy problème lool rek la différence lool moy différence bi mais raw la détail bu important ngi mi ni ñu bëri dañu fogné kudul muqaddam mo raw muqaddam manam muqaddam mo raw kudul muqaddam lool du deug amna ci talibé yi ño xamantene amu duñu muqaddam amuñu benn ijaza té ño raw muqaddam yu bare bare bare yuñ bokal jëm parce que ño leen gëna lan respecté mbiri ño leen gëna farlu ci tariqa bi yalla parce que ñom ñep ño bokk sëriñ lool rek la du lenen sauf que ki mo buñ ko defal privilège non du privilège dañ ko jox comme que cheikh tidiane dalane xam nga nekul fiep di joxe tariqa bi donc motax day soxla am ay muqaddam ño xamne da la di jox ñoña pour jox le ndigal pour ñuy joxe tariqa bi motax am na ño xamne jour bimu len di jox wer la len defal muqaddam ñu bare bare sax muqaddam du ki dafa la nek ay quelques conditions rek moy nga xam ni ngay moy nga xam wer bi lan la manam nga xam ay faratay julli et cetera lo xamne nit ñi dal seenu julle ak seenu yenn jaamu yalla yi di nga leen ko mëna leral lool ben la ñaaral bi moy wer bi ak ci aju bu yaqo nuñ koy defare et cetera di nga leen ko mëna leralal ak ndigal li jeexna mu am nak ay conseils yuñ lay dox ci no wara mel no wara doxale gaay et cetera voilà lool rek la mais muqaddam du lo xamne lu extraordinaire la lo xamne comme niko gaay dégué nga xamne boko déwone ñu japp né yow mi ho ku kawé kawé nga dé du lool muqaddam ay relé lañ ay relé lañ ay point relé ko jeex nañ point relé kessé pour joxé mbir mi légui mais sino yow gaay yéna bok ay talibé yéna bok lan yéna bokum serigne ba manam yéne ñep ay talibé ngeen talibé cheikh tidiane ngeen radiyallahu anhu lool la dé nit mën na nek xalé han yegg maqama khilafa a 15 ans même pas yegg nek khalifa ci tariqa bi ah waaw te amul ben ijaza te amulun ben ijaza cheikh omar radiyallahu anhu bimi nek khalifa avant muy nek khalifa muqayyad lam amulun itaq ijaza tak muqayyad la mom dañ ko teunkul nangam ñi nga mëna jox wer ñi nga nangami yoy la dañ ko teunkul sax bu baax dinañ ci ñew inshallah amul won ijaza mutlaq te pourtant dafa yegg maqama khilafa te nek khalifa buñ la joxone 1 milliard de ijaza du tax nga ne khalifa khalifa maqama buñu yegg lu difa yegg ay ijaza du ko maye ah maqama la buñu yegg ba yegg fa talibé bi di dogu dugg ci tariqa bi su farlo deggu amna fu muy yegg ci deggu day nek khalifa bala yagg te khalifa obligé wul nit ñi nan la yow khalifa yaay khalifa bi de wala fi ya fi khalifa bi obligé wul lol de khalifa maqama la buñu yegg motax giso seigne mansour bi ko alhadji abdou aziz radiyallahu anhu bindele kiwom bobu nonu wax ko ne ko yaay khalifa la te d'ailleurs moy avant bokut ak bi mu djebind bu ñeuk ba moy bi seigne mustapha si jamil radiyallahu anhu genné aduna gaay gis affaire bi yem len yoy ñu dem wax ko ne ko ñun gis nañ ni ak li fi sa papa abdou wax ne ngeum yep yeengalu la xam nga lu wax dañ li deg la non dum koy dogu deg mais xamone nako bu yag yeg nako bu yag dam koy dogu deg allah maqam bu ñu yegg la je le savais depuis longtemps ah oui sauf que rek mom dafa wax quoi daf ko leral wa mais je savais que je l'étais depuis un moment voilà maqama la de du comme le gars yi fogné buñ la fa té wa dédé buñ la fi tégué ndax ya fi mak kessé lolu après lolu taxul nga ne khalifa sax xam nga dafa am khalifa dans le sens moy ya mak ci keur bi dafa am sa khalifa bobu am khalifa dans le sens maqama spirituel la bu nek ci tariqa bi ñu ben insha allah dinañ ci yexi cheikh omar radhiyallahu anhu dina leral ba pare dina leral luy khalifa insha allah ak ay critères et cetera yu muy dina ko woné deng kon manam bobu pour revenir manam tariqa la dal manam ñom dañ daan yor seen ay tariqa buñu nekké nak sëriñu tariqa ñu ci dëkk bi soxla wuñ benen sëriñu tariqa di ñew momit di nan day divulguer tariqa pour yéggal nit ñi ci yalla day no mesrarif té gis nga ni mu toll mu ne ko kon nak fi ñun ñaar ñëpp mënuñu fe nek ay sëriñ ay kilifa diiné deng ñu naan ñoy kilifa diiné ci dëkk bi ñun ñaar ñëpp mënuñu ko doon fa imma ndal lenn possibilité bi lenn antabruza moy yow nga feñ anta yow wa akunu ma nek ana man al khadim ki lay ligéyal mo nek talibé bi lay ligéyal mo nek sa second di lay ligéyal mais yow nga feñ nek sëriñ bi wa imma ndal soit an abruza ma feñ ana man wa takunu yow nga nek anta yow al khadim ki may ligéyal nek sama talibé farad mu delo kulul kep min uma ci ñom ñaar alal akhar ci ki ci dess kenn ku ci nek nan ko no nek ko ki nan man ne de nek ko suma top nak an sayyidi mu mujju don ne sayyidi sama sang ba hasanan radiyallahu anhu intasaba mom lañu samp qa'iman mu aji taxaw intasaba mom lañu samp qa'iman mu nek aji taxaw wa waqafa mu taxaw bayna yaday intasaba bok mom mo samp taxaw wa waqafa mutakhaw bayna yaday ci kanamu sayyidi yusuf al-ajami bob biñu waxon sank rahimahullah khadiman di aji diko ligeyal be jeddin ci fulla wattihadin ak cion ak yulle day cion wa azmin ak dogu wa sidqin ak deggu yep mu bolé len ci diko ligeyal nek talibem sincère ci nak falam yazal musul won dañ yax di mu xam nga kan mo def li moy ka demone ki waxon nañ soppi ki degon kaddu gi ba mu ne nañ soppi geej gi dex gi mew mom mo dem fek fa ka ca def mu ne ko munu ñun ñaan ñep munu nekk serigne fi soit da ngay nekk serigne bi man dina top sa ginnaw wala yow nga nekk serigne bi man mané serigne bi yow nga top sama ginnaw su fekkante na lolou amul nak nuñu def gaay manam ñom ñaan ñep ñuy waxante kenn ku ci nek di delo mbir bal bi ñuy delon ñuy dorante bal bi biñu paré biñu démé ba ci bir légui sayyidi hasan rahimahullah manam at-tustari rahimahullah mom mi nga xamné mo nekkon lan mom mo digoon affaire bi ba tax mu dem mom mo mujjé nek talibé bi wolé mu fi ba paré sincère ak deug ak full ak di yulli day ak cionam ni Moustapha té waji mom dafa né bu néké wax ji ci Yalla la jugé waaw nit la nék méw ma nan ci waaw mi bi nék néen mu nék méw mu nan ci ba dem waaw waji wuju mo nék talibé mu nék talibé kenen ki waaw kay deng tay bu né kon ma falam yazal deñul yax di mo diko ligéyal hatta mata mbété mu génn aduna Sayyidi Yusuf al-Ajami radiyallahu anhu dal di genn aduna bimu genné aduna nak fa barasa ci la dogay feñ Sayyidi Hasan at-Tustari rahimahullah ba'dahu ginnawam mune hakaza ni kana la nekkon al-Ashaykh Serigne radiyallahu anhu gërem Allah radiyallahu ta'ala ji kaw janum ci ñom fa bi hudaum ti sen njub kesse nak iqtadi royal wa fam te ga deg comprendre ya akhi yow sama mbok zalikali wallahu radiyallahu yatawalla mu mengi deuna mengo yalla mengo huda ko say mbir sa njub yalla mengo suñu mbir intaha fi lay ya